Publikacja wydawiectwa Arche Białoruś, nie Europa, nie Rosja, miarkowanie białoruskich elit. A naszym gościem jest redaktor tej książki Waler Bułhakow. Co to znaczy białoruska elita? Книга презентує суперечливі погляди. Перед усім для старої білоруської еліти, яка годувалася за часом Совєтського Союзу, Європа – це перед усім географічне поняття. І, відповідно, таке бачення, така візія не бере під увагу, що тягом останніх 10-15 років відбулася коренна концептуальна трансформація Європи, і Європа з абстрактного географічного поняття перетворилася у геополітичну реальність, як така фактично межує, має досить велику і протяглу межу з Білорусі. Що є така оцінка, що 1200 кілометрів тепер супольна межа поміж Євросоюзом і Республікою Білорусь. Для національно скерованого лагеру Європа передусім це модель для розвиття. Тому представники цього лагеру зазвичай говорять про те, що Білорусь мусить вернутися в Європу, бо вона там тим чи іншим порядком була закоренена. Наприклад, Олександр Мірінкевич говорив про це. Ну і є радикальна така русофільська, чи я б сказав, фундаменталістська позиція, наприклад, озвучена тим же самим Сергієм Костяном, який говорив, що Європа завжди була для Білорусі криницею нещастя і війну, і треба якмога більше, так сказати, глибіше дистанціонуватися від Європи. Тому маємо передусім наступної візії. Європа як географічне поняття, куди Білорусь нібито апріорі виходить, бо воно знаходиться в Європі. Наприклад, В'ячеслав Кебіч, білоруський прем'єр, були там займався такими силогізмами, і він, наприклад, заявив, що от уявим собі, що от Білорусь праз 15 років войде в Євросоюз і стане часткою європейської супольності. Так що, каже, коли вона увойде в Євросоюз, вона стане Європою, а тепер вона не є Європою, то каже, що це чепуха, це глум, це бздура, нельзя так мислить. От, наприклад, В'ячеслав Кебіч такое заявив. Ёсць успрыманне Европы як культурнай мадэлі, і нарэшце ёсць успрыманне Европы як сур'ёзнай крыніцы для дэстабілізацыі утворанага ў Беларусі палітычнага ладу. Усе гэтыя візіі больш-менш распаўсюджаны і прысутнічаюць у мысленні прадстаўнікоў беларускай эліты. Ці можна абагульняючы сказаць, што беларуская эліта гатовая увайсці ў Европу? Не, я думаю, што гэтая кніжка акурат паказвае нешта супрацьлеглае. Яна паказвае самае галоўнае, што, як мне здаецца, каб вайсці Европу, элита мусить володать некими одинными подходами да разумения того, что есть Европа, и спробовать по махчимости транслявать, навязывать, быть может, на вот это разумение, эту визию всем остальным белорусам. На жаль, книга показывая абсолютно інший стан речи, а именно, что консенсусу нема, навод у элитарного сироди, что доминуют разные подходы и взаимосоперечливые, навод в певной ступени подходы. Тому, мне здається, долучение до Европы, вход у европейскую политическую супольность будет махчимым только тогда, когда, например, праз 10-15, праз некий еще час, выйдет наступная такая публикация, которая покажет, что нарешті это фундаментальные разделы у вас сяроддзе беларускай эліты, канцэптуальнай, звязанай з мысленнем, звязанай з уяўленнем Еўропы, сцёртая і дамінуе нейкая адна больш-менш абагульненая праеўрапейская візія. На жаль, дагэтуль шмат для каго з беларускай эліты Расія выступае альтэрнатыўным полюсам для геапалітычнай арыентацыі Беларусі. І таксама, што вельмі неспадзявана, гэта не толькі людзі з лукашэнкаўскага лагеру, гэта людзі, якія нібыта будуюць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Калі не падрыхтаваныя да гэтага эліты, тады тым больш беларускае грамадства ў агульным да гэтага не падрыхтаванае. Як тады гэта супаставіць з вынікамі сацыялагічных апытанняў з перад некалькіх гадоў, дзе большасць беларусаў выказалася хутчэй за ўсё за Еўропу? Ну, я б сказаў бы, што гэта перадусім такі спажывецкі выбар, які мае на ўвазе перадусім спажывецкія вартасці жыцця ў Еўропе. Людзі нашы хочуць мець такі самы ўзровень спажывання ў Еўропе, адначасова не хочуць разумець, што Еўропа гэта перадусім абсалютна іншая прававая прастора, культурная прастора і нават палітычная прастора, дзе палітычная ўлада заснаваная на абсалютна іншых механізмах, чымся ў Беларусі. У Беларусі палітычнай сферы дамінуе вельмі архаічная палітычная сістэма, я б назваў бы яе сістэмай больш-менш падобнай да абсалютыскіх манархій, які існавалі на еўрапейскім кантыненце, як мы ведаем, у 18-м, ну, максімум 19-м стагоддзі, а пасля былі папросту разбураныя народнымі паўстаннямі і іншымі рухамі сацыяльнымі. У Беларусі гэтая палітычная сістэма, якая фактычна аджыла некалькі стагоддзяў сваё на захадзе кантынента, працягвае працвітаць. Гэта першая рэч, а другая рэч, тыя ж самыя сацыялагічныя даследаванні паказвалі, што прыкладна такая ж самая частка беларусаў хоча паглыблення інтэграцыі з Расіяй, што папросту паказвае ці выяўляе пэўную шызофрэнію ў мысленні беларусаў, якую, дарэчы, адбіваў у сваёй палітыцы прэзідэнт Лукашэнка, спрабуючы яшчэ некалькі гадоў таму назад спалучаць поўнае аб'яднанне з Расіяй з захаваннем поўнага суверэнітэту. Такі стан рэчаў таксама паказвае, што як і простыя людзі, так і эліты дагэтуль не маюць вычарпальных адказаў на найважнейшыя пытанні сённяшняга дня для Беларусі, менавіта якім чынам Беларусь можа стаць членам еўраатлантычнай супольнасці і якая роля інтэлігенцыі ці эліты ў гэтым працэсе.